To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie koncert na rzecz powodzian. Tej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowe. W Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Największe gwiazdy polskiej muzyki grają na charytatywnym koncercie dla powodzian na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. W zorganizowanym przez Telewizję Polską koncert Nadzieja Razem dla Was zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe, w tym Polskie Radio. Na scenie zobaczymy dziś m.in. Lambery, Michała Szpaka, Natalię Nykiel, Kamila Bednarka, Grzegorza Skawińskiego, Małgorzatę Ostrowską, Irę, Sztywny Palazji czy Kobranockę. Ludzie, którzy przyszli na koncert, by na żywo posłuchać artystów, podkreślają, że organizacja koncertu to jest bardzo dobrym pomysłem, aby zmobilizować społeczeństwo do pomocy powodzianom. Jest to najlepszy pomysł, bo wiele osób, będąc w dobrych nastrojach, słuchając takiej wspaniałej muzyki, mogą się poczuć, że mogą coś dać od siebie, więc na przykład wpłacić pieniądze dla powodzian. Pomoc jest cały czas potrzebna, ponieważ tam naprawdę dużo ludzi ucierpiało. Cała infrastruktura, całe miasta są zniszczone, więc jak najbardziej. Można posłuchać dobrej muzyki, pomóc innym po prostu, wtedy inni też się poczują lepiej, bo tak no to trochę by było słabo, gdybyśmy nie pomogli, bo oni by tak naprawdę nie mieli gdzie mieszkać, ani jak żyć. To ogląda dużo osób i w ten sposób po prostu tu można pomóc i to jest naprawdę słuszny cel. Lepsze jest siedzenie na dworzu i marznięcie niż siedzenie w domu. Dobry pomysł. Bardzo się cieszę z tego koncertu, że takie gwiazdy pomagają. Cieszę się, że tu jestem. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Na starym cmentarzu w Łodzi przy ulicy Ogrodowej odbyła się 30. kwestla uczniowska. Pod opieką nauczycieli ponad 400 uczniów z 40 szkół porządkowało groby i prowadziło zbiórkę pieniężną na ochronę zabytków cmentarza. Na razie będziemy sprzątać groby i będziemy chodzić z puszką. Mama mi dzisiaj powiedziała, że bardzo się cieszy, że pomagam, no i że robię dobry uczynek. Dlaczego to jest takie ważne, żeby młodzież była zaangażowana właśnie w takie akcje? No, żeby ładnie groby wyglądały. No, żeby pomóc osobom, których po prostu nie mają rodziny, która mogłaby coś tutaj zrobić dla nich. A jak dotychczas idzie zbiórka funduszy? Jeszcze nie mam żadnych zbiorów, ale postaram się, żeby było jak najwięcej. To jest klasa 5 C, szkoła podstawowa numer 199. Czy uczniowie chętnie się angażują w wolontariat? Bardzo chętnie. My mamy tu dwa groby, którym patronujemy i sprzątamy i pomagamy i uczestniczymy w kwestii od naprawdę wielu, wielu lat. Pamięć, pewien szacunek, przyzwyczajenie do szacunku dla zmarłych, dla przyszłości. Zebrane datki wesprą Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem. Dziś w nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowe. Wskazówki zegarów trzeba cofnąć z trzeciej na drugą. Lekarze wskazują, że taka zmiana rytmu dobowego wpływa na nasz zegar biologiczny i odbija się na samopoczuciu i funkcjonowaniu. Psychiatra dr Sławomir Murawiec mówi, że nasz organizm musi się przyzwyczaić do nowego rytmu aktywności. Zmiany dotyczące wydzielania i hormonów, i pracy serca, i pracy narządów wewnętrznych następują, no bo one są zawsze jakoś synchronizowane względem tego, jaki mamy rytm aktywności, kiedy jemy śniadanie, kiedy podejmujemy aktywności zawodowe. Trzeba pamiętać, że to wszystko w nas musi się przestawić na nowy rytm aktywności, a takie przestawienie trochę czasu zajmuje, no i jest stresem dla organizmu. Przy zmianie czasu na zimowy będzie można oczywiście pospać godzinę dłużej, ale tylko pierwszej nocy. Długofalową konsekwencją jest natomiast to, że krócej będziemy mogli cieszyć się naturalnym światłem słonecznym. Do czasu letniego powrócimy w ostatni weekend marca. W centrum stolicy Gruzji, Tbilisi, pojawiły się oddziały policji. Władze spodziewają się, że zwolennicy partii opozycyjnych dziś wieczorem wyjdą na ulicę. W Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Politolog Tbilisiego Uniwersytetu Dawid Darciaszwili jest zdania, że niezależnie od wyniku wyborów w Gruzji może dojść do napięć. Zwolennicy opozycji nie dowierzają rządowi oraz Centralnej Komisji Wyborczej. Gruziński dziennikarz i popularny bloger Zurab Dżawahadze przewiduje, że na prowincji zwycięży obóz władzy, a w dużych miastach opozycja. Gdzie byśmy nie poszli? Wszyscy mówili, że będą głosować na gruzińskie marzenie. Dlaczego? Oni wszyscy mówią, nie chcemy problemów. Dobra wiadomość jest taka, że Tbilisi aktywnie głosuje. Ludzie przyszli

9 minut po 18. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Maciej Mucha i Bartek Chaciński. Wracamy do naszego mobilnego studia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i do nowości muzycznych tygodnia. Tygodnik muzyczny. Mami i Abigail z najnowszej płyty Evergreen. Atmosfera w Muzeum Sztuki Nowoczesnej się zagęszcza. Ustawiają się kolejki do wieczornych atrakcji. Wieczorem rzeczywiście, podobnie jak wczoraj, publiczności jest znacznie więcej. Ten budynek zresztą pięknie wygląda po zmroku. Natomiast zagęszcza się również atmosfera, jeśli chodzi o premiery płytowe, bo sporo jeszcze fantastycznych płyt przed nami. Soccer Mami to jest świetny album, czwarty album artystki z Nashville, która no, właściwie zrobiła to, co powinniśmy usłyszeć na nowej płycie The Cure. Jeśli zwrócili Państwo uwagę na ten riff na początku utworu Abigail, ja już miałem okazję przesłuchać płytę grupy The Cure w całości, Songs of a Lost World. I jedyne, czego tam brakuje, to jest właśnie taka piosenka nawiązująca do nieco wcześniejszej przeszłości grupy The Cure. Nie do tej, do tego okresu z Disintegration, tylko tego, co było przedtem. I mam wrażenie, że tutaj się taki moment pojawił na albumie Soccer Mami. To jest świetna płyta, a jeszcze lepszym albumem wydaje mi się płyta Brytyjki Laurie Marling, Patterns in Repeat, ale ta kariera to jest w ogóle płyta za płytą, właściwie coraz wyżej i coraz wyżej. A Caroline

know it happened to me. To want to flee precarity and create a structure for thinking about you and me. To draw the outline of your figure in my mind. To want to lift you. To want to lift you in grace out of gravity. Smoke, to look at my phone, to blow out the smoke, to glance up, to have a bad view and try and show you, to be told it isn't clear, to feel like a failure to stop trying, to feel like a failure to stop trying, to change the subject, to prefer not to talk, to laugh, to joke, to ask some new friends. An old question that's been bothering me. Do you believe one can love unconditionally? To want to run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. To run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. Refleksyjne piosenki w atmosferze przedzaduszkowej Moine i Lift You z udziałem Sophie Almarie, a całą tę formację tworzą Valentina Magaletti, Tom Halstead i Joe Andrews. Wyjściowo to jest właściwie grupa rockowo-eksperymentalna, ale w tej piosence uderzyli w jakąś taką bardzo uniwersalną nutę, mam wrażenie. Płyta nosi tytuł You Never End i wyszła wczoraj. A wcześniej słuchaliśmy Lori Marling i Caroline. Ten utwór i pewnie inne utwory z płyty Patterns in Repeat jeszcze wrócą w tym tygodniu. To jest nasza płyta tygodnia w Trójce. Także każdego dnia Laura Marling będzie Państwu towarzyszyć i bardzo dobrze. Leonard Cohen lepiej by nie napisał tekstu tej piosenki. Mówię tutaj o Caroline. To jest utwór, który naprawdę łapie za gardło. A teraz będzie z kolei płyta, która raczej podrywa do tańca. We'll be right back. Frankie Goes to Hollywood i Two Tribes z albumu Welcome to the Pleasure Dome wydanego i tutaj są dwie różne wersje 20 października albo 29 października 1984 roku. Tak czy owak, jesteśmy gdzieś po środku, uznajmy, że obchodzimy właśnie 40 urodziny tej płyty. Płyty wyjątkowej, płyty, która absolutnie podbiła brytyjskie listy przebojów w roku 1984. To jest trochę taka druga część opowieści, którą snułem przed dwoma tygodniami przy okazji rocznicy wydania albumu Age of Consent grupy Bronski Beat, bo też Frankie Goes to Hollywood są bohaterami tej samej książki Iana Wade'a o roku 84, który skwirował, mówiąc brzydko z angielska, muzykę pop, czyli sprawił, że ta muzyka pop otworzyła się na mniejszości seksualne znacznie szerzej niż do tej pory i właściwie cały rok 84 był wypełniony, był kolorowy i był niezwykle otwarty pod tym względem. Może dlatego, że otworzył go w pewien sposób wideoklip do piosenki Relax grupy Frankie Goes to Hollywood właśnie i cały skandal związany z tą piosenką. Wideoklip pokazujący wizytę mężczyzny w klubie gejowskim, dość stereotypowo pokazanym, dość też wizualnie rozbuchanym. To był krótki film, którego natychmiast zakazano prawie we wszystkich telewizjach. Emitowano go w telewizji polskiej. Chciałbym zaznaczyć, sprawdzałem ten fakt w programie Jarmark. Z całą pewnością w tej niecenzuralnej wersji ta piosenka się pojawiła na wideo. Natomiast sam tekst również powiedziałbym dość, no nawet trudno powiedzieć, że dwuznaczny, bo zespół prawie próbował się bronić piosenki Relax i dobudowywać jakieś inne znaczenia metaforyczne. Natomiast prezenter stacji BBC, grając ten utwór za pierwszym razem, przerwał go w połowie w momencie, kiedy usłyszał to, co usłyszał, bo stwierdził, że nie, niestety nadawca publiczny dalej już nie może. I od tego momentu zaczął się zjazd tej piosenki na antenie BBC. Natomiast zaczął się właściwie pochód tej piosenki w górę na listach bestsellerów. To był niebywale dobrze sprzedający się singiel. W wartościach wszystkich dzisiejszych, proszę sobie wyobrazić, 2 miliony sprzedaży, ale nie takiego singla w streamingu, tylko takiego singla fizycznego, który ludzie kupowali w sklepach, chodzili specjalnie po to, żeby go kupować. Więc to napędziło popularność płyty Welcome to the Pleasure Dome. No i napędziło też popularność całej formacji Frankie Goes to Hollywood i wytwórni ZTT Records, bo za tym wszystkim stał producent Trevor Horn i machina, o której trochę opowiadaliśmy w HCH we wtorek przy okazji też nawiązywania do rocznicy wydania albumu Who's Afraid of the Art of Noise. No ale tamto to właściwie żaden sukces w porównaniu z grupą Frankie Goes to Hollywood. Z mobilnego studia Trójki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, właściwie w mobilnym studiu świętujemy 40. rocznicę wydania pierwszej płyty grupy Frankie Goes to Hollywood, więc niech zabrzmi teraz piosenka Relax. Relax, don't do it when you wanna go to it. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Czy muszę dodawać, że ten utwór był oczywiście grany na antenie Trójki? Ba, był notowany na liście przebojów programu trzeciego w lutym 1984 roku. Zadebiutował. Przez 8 tygodni pojawiał się na liście, więc na BBC nie można, ale w polskim radiu można było w 1984 roku. Historia jest pełna takich paradoksów naprawdę. Tygodnik muzyczny nadajemy z MSN-u, świeżo otwartego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To pewnie słychać, ja to powtarzam każdorazowo, no ale dzień dobry Państwu. Dzień dobry, mnóstwo osób, również znajomych, dookoła się przechadza, oglądając ten gmach prawdopodobnie po raz pierwszy, a może już po raz drugi, bo od wczoraj to trzydniowe otwarcie trwa. W tygodniku nowości i zapowiedzi też kolejnych płyt, które się będą pojawiać. Za moment zapowiedź płyty, która ukaże się dopiero 22 listopada, ale już miałem okazję o niej wspominać i to co najmniej dwukrotnie. I jest kolejna okazja, dlatego że nowe piosenki Shade Adu nie zdarzają się co dzień. Właściwie to nawet zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. A z taką nową piosenką mamy do czynienia i to jest piosenka zarejestrowana specjalnie na taki projekt. Ile tu jest tych utworów? 46 utworów będzie łącznie. Red Hot Organization pewnie Państwo znają. To jest taka firma, która pierwsze składanki, dochody z pierwszych składanek jeszcze dawno, dawno temu, przed kilkoma dekadami przeznaczała na pomoc ludziom chorym na AIDS. A ta najnowsza płyta będzie nosiła tytuł Transa i to z kolei jest rzecz poświęcona ludziom transpłciowym. I jest tu pewnie w każdej piosence ukryta jakaś osobista historia. W piosence Shade Adu jest też ukryta historia osobista związana z jej synem. Young Lion, taki tytuł nosi ten utwór. Forgive me, son, I should have known. So close your eyes and feel the light. You shine like a sun. See how far you've come. Shine like a how far you've come. Państwo Trójki, to jest tygodnik muzyczny nadawany z siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a przed momentem dwie piosenki. Najpierw Shadea Du, weteranka sceny popowej, Young Lion z dopiero zapowiadanej płyty Transa, cały album 22 listopada, a później May Semones, singiel wydany przed tygodniem, Dango Mushi, i to jest artystka, jak słychać, Japonka, tyle że mieszkająca, nagrywająca w tej chwili na Brooklynie w Nowym Jorku i świetnie sobie radząca, właśnie mieszająca dwa języki, bo czasem jest trochę po japońsku, trochę po angielsku. I ta muzyka sama w sobie też jest bardzo wymieszana. Taki mamy skakanie między poziomami, bo to jest świetnie wykształcona jazzowa gitarzystka i zarazem wokalistka z pewnymi popowymi ambicjami, więc to wszystko jest, te jazzowe ambicje są zmiękczane tutaj przez popowe linie melodyczne. O J-popie w analogii do K-popu się pisze w odniesieniu do May Semones. Teraz trochę zmienimy nastrój, bo za chwilę ciężkie gitary i ciężka sekcja rytmiczna i formacja Body Mepa. Tylko Mepa jest pisane przez Pi, proszę sobie wyobrazić, tak to greckie Pi, żeby było trudniej znaleźć w internecie. Prayer in Dub, taki tytuł nosi album, wydany wczoraj. Posłuchamy utworu Ethel, a w zespole grają Greg Fox z formacji Liturgy i ZS. Gra Melvin Gibbs, znany pewnie części z Państwa z Rollins Bandu. Gray McMurray, znany z It's Not You, It's Me. Oraz Sasha Fred Jones, który przez wiele, wiele lat był dziennikarzem muzycznym, tak to się często kończy dla dziennikarzy muzycznych, pisał wspaniałe teksty i recenzje dla New Yorkera. Buddy Mepa i Ethel. Body Mapa i Ethel z albumu Prayer in Dub, wydanego wczoraj, i to prawie wszystko w tym wydaniu tygodnika muzycznego. Szukałem czegoś, co mogłoby być jakimś rodzajem hymnu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Najbliżej jest utwór Muzeum Sztuki Artystycznej. Uważam, że to jest kongenialny tytuł i w sensie tłumaczenia pewnych zawiłości świata sztuki. Napisali go Marcel Baliński ze swoim projektem Współgłosy. Wydany został na albumie Współgłosy. Państwo go słyszeli na koncercie 8 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można go będzie usłyszeć 22 listopada w Nowej Miodowej w Warszawie. I tym utworem zamkniemy dzisiejsze wydanie audycji. Bardzo dziękujemy Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Maciej Mucha i Bartek Chaciński, mówiący te słowa, przygotowali ten program. Trójka wróci do MSN-u już jutro, a do tygodnika muzycznego za tydzień przyjedzie Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drogę za bozą, dużo dobra. Zabić drogę za bozą, łatwiej śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Aniu, boli mnie